İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu programda ilham kaynağımız Reşat Ekrem Koçu gibi İstanbul'a onun hatırlanmasına emek vermiş bazı unutulmaz isimleri de anmayı seviyoruz. Geçen haftalarda hatırlayacaktır devamlı dinleyenlerimiz varsa Kevork Pamukçıyan'dan söz etmiştik. Bu hafta da Süheyl Ünver'i konuşmak istiyoruz. Bir İstanbul aşığı olarak, İstanbul hakkında çok eser vermiş birisi olarak tanınan Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver. Onu bize anlatacak değerli konuğumuz sanat tarihçisi, yazar Ömer Faruk Şerifoğlu. Merhaba Ömer, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sözü Ömer Faruk Şerifoğlu'na bırakmadan önce biz Kansu'yla Süheyl Ünver'i kısaca tanıtmaya çalışacağız. Ardından Ömer'e vereceğiz sözü. Süheyl Ünver 1986 yılında hayata veda etmişti. 1898 doğumlu bir Osmanlıydı. Babası Posta Telgraf Genel Müdürü. Kendisi de 1915 yılında tıbbiyeye girmiş ve doktor olmuş. Mezun olduğunda Gureba ve Haseki gibi hastanelerde çalışmış hemen. Sonra 1920'lerin sonunda Paris'e gidiyor Süheyl Ünver. Tıp ihtisası yapıyor ve dönüşünde de İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinin arasına katılıyor. Burada Tıp Tarihi Enstitüsü'nün kurulmasına öncülük etmesi önemli. Hayatının sonuna kadar da bu konuyla ilgileniyor. Ama onu diğer doktorlardan, tıp insanlarından farklı kılan ve bizim programımıza da şu anda konu olmasını sağlayan sanatçı kişiliği Süheyl Ünver, gençlik yıllarından itibaren geleneksel sanatlarla, tesip ve ebru ile ilgilenmiş. Hoca Ali Rıza'dan resim dersleri almış ve hayatı boyunca bu sanatlarla ilgili birisi olmuş, dersler vermiş. Resim bilgi ve becerisini ve tarih merakını ise İstanbul'un hizmetine sunmuş diyebiliriz. Değil mi Kansu? Evet, şöyle bakabiliriz. Süheyl Ünver pek çok Anadolu kentini de gezmiş aslında ama bilhassa bugün artık yok olan, olmayan eski İstanbul'u gezmiş ve belgelemiş. Gezerken aldığı notları, çektiği fotoğrafları ve yaptığı resimleri bir araya getirdiği çok sayıda defter ve dosyalar bırakmış geride. Daha mütareke döneminden itibaren İstanbul'u keşfetmeye başladığını görüyoruz. Kendi başına, ailesiyle ya da öğrencileriyle kentin doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı bulmuş. Güzel bir manzara karşısında sulu boya takımını çıkarıp hızlıca resmini yapar ve altına da orasıyla ilgili küçük bir not yazarmış. Süheyl Ünver bir kısmı artık olmayan evler, camiler, türbeler, sokaklar ve merdivenlerin hiç değilse hatıralarının en azından günümüze kalmasını sağlayan önemli şahsiyetlerden biri olarak gözüküyor. Şimdi ben de sözü burada bırakayım ve konuğumuz Ömer Faruk Şerifoğlu'na dönelim. Sizin 2017'de hazırladığınız Süheyl Ünver kitabı onunla ilgili en yeni yayınlardan biri sayılıyor. Sizin Süheyl Ünver'e olan ilginiz nereden kaynaklanıyor ve nasıl tanıştınız onun çalışmalarıyla? Oradan başlayalım. Eyvallah. Ya ben kendi tanışıklığım yok tabii ki. Bizzat tanımış değilim maalesef. Yani tanımayı çok isterdim. Daha doğrusu hayatta tanımak isteyip tanıyamadığım birkaç isimden birisidir diyebilirim. 1984'te Gaziantep'te henüz lise öğrencisiyim. Şekerbank'ın çıkardığı bir Kaynaklar diye, yanılmıyorsam 6 sayı çıkmıştır, bir dergi vardı. Orada Mehmet Kaplan ve İnci Engin'in yaptığı profesör uzun bir söyleşi var Süheyl Hoca'yla. İlk orada rastladığımı hatırlıyorum. Ve orada yani biz de o zaman kendi çapımızda biraz kitap meraklısı zannediyoruz kendimizi. Hoca kitap merakını anlatırken şey diyordu. Ben dünyaya kitap okumaya gelmedim, kitap karıştırmaya geldim. İşte ve şimdiye kadar diyor karıştırıp not aldığım yazma sayısı 40 bin. Baskıları saymadım diyor. Bu nasıl bir kafa, nasıl bir kültür adımlığı? Çok şaşırmıştım. Hatta öyle bir basit bir şekilde, o zaman tabii şimdiki gibi bilgisayar fotokopi imkanı elimizde yok. Ama o yazıyı böyle bir şeye dönüştürüp büyüterek kütüphaneme astığımı hatırlıyorum. Bana kütüphanemi her görenin bu kitapları okudun mu diye soranlara gösterdiğim bir şeye dönüşmüştü. Sonra İstanbul'a işte hukuk fakültesi okumaya geldiğimde ben 1986-87, işte hoca da zaten 86'da vefat etmiş ama ben geldiğimde gitmişti yani. Zaten benim İstanbul'a yerleşip bir etrafıma bakınmayı ve Süheyl Ünver adının peşine düşmem muhtemelen birkaç yıl sürmüştür. Öğrendiğimizde hoca çoktan gitmişti. Sonrasında yani hep ilgi alanımın içinde oldu kitapları sahaflarda denk geldikçe. Ama çok peşine düşmedim. Yani denk geldikçe ilgimi çeken işte ayrı basımları olsun, şeyler olsun okuyorum, biriktirmeye çalışıyorum. Ama 2004'tü yanılmıyorsam, Hoca Ali Rıza için bir kapsamlı bir sergi ve bir kitap yapalım istedik. Dolmabahçe Sarayı Muayide Salonu'nda açılmıştı o sergi. Ve bildiğim kadarıyla da Hoca Ali Rıza ile ilgili şimdiye kadar açılmış en kapsamlı sergiydi. 400'e yakın eser vardı. O kitabı toparlamaya, daha hazırlamaya başlarken Hoca Ali Rıza'nın peşine düştük. İşte torunlarıydı vesaire derken en muazzam hazinenin, yani eser sayısı olarak da o kara kalemler desenler, asıl notlar, mektuplar Süheyl Ünver arşivinde olduğunu gördüm. Daha doğrusu Süheyl Ünver arşivi olmasa Hoca Ali Rıza'ya dair yani 3-5 sayfa bir şey yazmaktan aciziz. Onu gördüm. Ve Süheyl Ünver'in Hoca Ali Rıza'yı nasıl sevdiğini, birbirlerini nasıl sevdiklerini, yani Süheyl Hoca'yı tanıdıkça onu işte fark ettim ki Süheyl Hoca babasız büyümüş bir çocuk. 7 yaşında babasını kaybetmiş. Sonra kendine böyle manevi babalar edinmiş. Hoca Ali Rıza bunların en önemlilerinden birisi. Yani kişiliğiyle, hali, tavrıyla, hatta işte hocayı tanıdığında, yani Hoca Ali Rıza'yı tanıdığında Süheyl Bey tıp fakültesinde öğrenci henüz. Tıp fakültesinde işte dersler ara veriliyor. Tam o demin dediğiniz gibi mütareke yılları. Ders boş kaçıyor. Süheyl Hoca'nın yanına gidiyor. Süheyl Hoca ile beraber çıkıp İstanbul'un bir köşesine ya da İstanbul'un o gün hayatta olan bir değerini ziyarete gidiyorlar. Ve bunları zaman içerisinde küçük küçük not etmeye başlıyor. Belki de Hoca Ali Rıza'nın telkiniyle. Çünkü Hoca Ali Rıza o desen defterlerinden biliyoruz. Defterlerini kendi yapar. O kendi yaptığı defterlerden muhtemelen işte Süheyl Hoca'ya da hediye etmiş. Bir iki defterin arkasında not var nitekim. İşte hocamın hediyesidir bu defter diye. Böylelikle bir kayıt sistemine başlamış. Hem yazılı hem çizili olarak. Ve bugün Süheyl Ünver'den geriye ne kaldı diye baktığımızda, ben şimdi bu vesileyle bir hafızamı tazelemek için bir bakındım yeniden. Şu an Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bir Süheyl Ünver Araştırma Merkezi diye bir bölüm var. Süheyl Hoca'nın dan kalan birikimin de %80'i orada diyebilirim. Orada şu an 1150 defter, 950 dosya var. Hocanın muhtelif konularda tuttuğu. Evet, bunun dışında tarih kurumunda var. Bunun dışında ailede henüz kendi ölümüne kadar sağlığında koruduğu odasında var. Onlar kızı Gülbin Hanım'da duruyor o defterler ki onlar sanat ağırlıklı defterler. Ağırlıklı olarak yani gözden çıkaramadığı diyeyim. Kıyıp veremediği belki. Bunun dışında bir de yok olanlar, yok edilenler var. Tıp Tarihi Enstitüsü'nden bilmiyorum hikayeyi bilir misiniz? Emekli olduktan sonra diyorlar ki sen işte vaziyet et hocam buraya falan derken, zamanında bunun asistanlığını yapan bir hoca, şimdi ismi lazım değil, bir gün bir rektörlük kararıyla odayı boşaltmasını istiyor ve buna 24 saat süre veriyorlar ama hocanın öğrende 24 saat bile yok. Hoca o gün ileri gelen İstanbul'daki işte kalbur üstü zenginlerden diyelim birinden yardım istiyor apar topar. Onun gönderdiği kamyona doldurduğu defterleri, o desenleri, arşivi işte Ankara'ya tarih kurumuna gidiyor. Bu defa da evine götürdü dediği, okuldaki evrakı evine götürdü diye dedikodu olur diye onlar tarih kurumuna gönderiyor. Onlar tarih kurumunda ve oradan kurtaramadıkları da SEKA'ya gidip kağıt hamur oluyor. O bu hikayenin peşinden birkaç kişi, öğrencilerinden, sevenlerden birkaç kişi SEKA'ya gidiyorlar. Hatta onlardan birisi, birinden hikayeyi dinledim. Babası o sırada SEKA müdürünün tanıdığı birisi. Yani babasının adıyla öyle bir torpille diyelim. O SEKA'ya kağıt, o kıyma makinesinin önüne yığılan evrakın girip adam diyor ki yani ben görmedim. Alın çıkın, ne alacaksanız alın. Onlar 3-5 kişi ceplerine ne koyabilirlerse, ne de koltuk altlarına ne alabilirlerse alıp çıkıyorlar. Yani böyle bir kıyıma da uğramış maalesef. Ömer Bey, vaktimizi birazcık daha verimli kullanmak adına hemen araya girmek istiyorum. İstanbul Ansiklopedisi programında olmamızdan sebep Süheyl Ünver İstanbul demektir diye bir söz var. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor? Süheyl Ünver'in İstanbul ilgisi de buna bağlı olarak tabii. Buradan devam edebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Şöyle, yani o sözün tam bağlamını şimdi hatırlamıyorum ama hocanın kendisinin söylediği bir başka cümle. Ben 1500 yıllık İstanbulluyum. 1000 yıllık Hristiyan, 500 yıllık da Müslüman İstanbulluyum diyerek İstanbul'un bütün mirasını sahiplenip ve bunu korumaya adamış bir karakter. O yüzden de yani Süheyl Ünver demek İstanbul demek, İstanbul demek Süheyl Ünver demek gibi bir çıkarım yapabiliriz. Dahası bunun üzerine söyleyebileceğim bir şey daha var. Bir gün üniversiteye giderken ya da çıkarken hangisi girip hangisi çıkıyor detayı şimdi hatırlamıyorum. Tanpınar'la karşılaşıyorlar Beyazıt Meydanı'nda. Merhabalaşıp selamlaşıp ikişer adım attıktan sonra Tanpınar tekrar dönüyor, Süheyl diye sesleniyor. İşte İstanbul sana emanet diyor Süheyl Bey'e. Ve o son karşılaşmalar oluyor. O bu karşılaşmadan birkaç hafta sonra Tanpınar vefat ediyor. Yani Tanpınar'ı Süheyl Ünver'e emanet ediyor. Emanet ediyor. Ve Süheyl Bey de bu emanete layık olmak için o güne kadarki çalışmalarını muhtemelen biraz daha aşkla, biraz daha önemseyerek yapıyor. Tabii 1960'lardan itibaren gezilerini yoğunlaştırdığı da biliniyor zaten Süheyl Ünver'in. Evet, peki evet. Süheyl Ünver en çok nereleri gezmiş? İstanbul'un hangi semtleri, hangi köşeleriyle ilgiliymiş? Hangi yapılara odaklanmış? Bize neler bırakmış? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Şöyle, tabii ki tarihi yarımada asıl onun ilgi alanı. Yani İstanbul'un merkez, İstanbul dediğimiz asıl eskiler sadece oraya İstanbul derdi. Yani evet. Yarımada'nın dışı İstanbul'un taşrasıydı. Evet. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde Beylerbeyi'nde bir akrabamızda misafirim. İşte akşam konuşurken amca şey dedim. Hanım, yarın ben de Ömer'le İstanbul'a ineceğim dedi. Evet. Biz İstanbul'da değil miyiz zaten? Beylerbeyi İstanbul değildi yani, düşün. Evet, onu şöyle detaylandırabiliriz. Bu hocanın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki o 1000 küsür defterden bazılarının başlıklarını not ettim. Yani bir şey versin, fikir versin diye. Çok güzel. Bunların içerisinde bir takım semtler, bir takım yapılar, bir takım kişiler. O bir takım kişilerle ilgili bazen birkaç defter var. Bazılarında küçük küçük vurgular var. Mesela Haseki kendi doğup büyüdü semt, baba evinin olduğu semt. Tedair o semtteki yok oluşu, kayboluşu konu ettiği defterin adı mesela Çözüntüname. Yani o bütün o değerlerin, o şeyin nasıl çözüldüğüne dair kendince. Şöyle sırayla gidecek olsak mesela 23 numaralı defter Hoca Ali Rıza. 24 numaralı defter Hekimoğlu Ali Paşa. 26 numaralı defter Sis defteri. Mesela İstanbul'un sisli hallerini resmet sevmiş. Öyle sulu boy resimler yapmış. Peki bu defterlerin içinde resimler, fotoğraflar ve yazılar, notlar var değil mi? Yazılar, bazen küpürler. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Hiçbir şey olmaz. Sadece yazı da olabilir. Evet. Defterlerde yani teknolojik olarak o dönem için teknolojik olarak elinde ne imkan varsa resim, fotoğraf onu bir belgeselci gibi kullandığını görüyoruz. Evet, evet, evet. Yani mesela bu sis defteri sadece sulu ve resimler var. Kim müthiş. Başka bir sis defteri daha var biliyorum. Mesela Ramazan 1964, Ramazan 1965 diye Ramazanlara dair birkaç defteri var. Yenikapı Mevlevihanesi, Menba Suları, Taşdelen, Türk Müziği. 1960 tarihli Üsküdar'a dair notlar diye bir defter. Eski İstanbul, Karacaahmetname mesela, bunu Üsküdar Belediyesi yayınladı birkaç yıl önce. Yani bu defterler arasında da, yani bu defterlerin daha doğrusu şöyle, bazısı 4-5 sayfa, bazısı 1200 sayfa. Yani bazısı tam tekmil, indeksi bile yapılmış. Sadece basılmayı bekler vaziyette. Bir kitap gibi yani tamamen. Hazır kitap gibi. Evet. Bazıları da sadece notlar. Mesela kendi hatıraları var yer yer. Paşa Bahçe Şişe Cam Fabrikası'nda çalışma hatırası 1956. Çünkü Paşa Bahçe işler yapmış. Tarihimizde Lale Merakı. Mesela bu defteri bir başka bir defteriyle birleştirip yayınladım ben bunu. İşte birkaç ay önce basıldı. Bu Lale Zarı Süheyli diye. Evet. Lale Zarı Süheyli ve tarihimizde Lale Merakı. İki defteri ve Lale'ye dair yazdıklarını toparladım o kitapta. Sonra Ramazan 1923. Boğaziçi Vapurları. Mesela şirketi Hayriye Vapurları'nın vapur sefer tarifesi yıllık. Yani hepsini tutuyor ve hangi sefere, hangi tarihte bindiğini, nereye gittiğini, kimi ziyarete gittiğini not ediyor yanına. Böyle bir kayıt, yani delice bir kayıt. Askeri müze hakkında. Sonra kağıt ve su damgaları. Kağıt çeşitleri. Su damgaları. Evet. Bu eski kağıtlarda şeyler vardır ya. Evet, damgalar olurdu. Damgalar. Evet. Mesela Takkeci İbrahim Ağa Camii. Bu Topkapı Sur dışında ahşap, İstanbul'un en eski ve en güzel camilerinden biridir. Orayı çok seviyor. O camiye dair birkaç ayrı defter var. Şair Üsküdar'da Talat Bey. Fetih kutlamaları sergisi. Ayrıca açtığı her sergiye defter açıyor. Yani gelenlerin imzaları, o sergiden fotoğraflar. Peki Ömer, bu defterlerin içerisinde de var. Yani resimleri çok önemli tabii Süheyl Ünver'in. Hoca Ali Rıza'ya benzer bir tema zenginliği olduğunu biliyoruz. Sen güzel anlattın ilişkisini. Ama şey de söylenir, Hoca Ali Rıza'nın resim niteliği, sanatsal değeri belki yok resimlerinde, ama belgeselci belgeselci bir yanı var. Yani sen ne söyleyebilirsin bize Süheyl Ünver'in resimleri hakkında? Onlar bize bugün ne anlatırlar bu belgeselci yanıyla? Yani Süheyl Ünver'in resimleri tabii ki evet, sanatsal bir iddiası yok. Kendisinin de yok. Söylüyordu bunu zaten birkaç farklı yerde. Kaybolan değerlerimizi kayda geçirme, kayıt altına alma. Yani ve bu konuda da hiç şeysiz, böyle nasıl diyeyim, tereddütsüz. Mesela o da rahmetli oldu, Muammer Ülker, Süleymaniye Kütüphanesi'nin eski müdürü. Ona Süheyl Hoca'yı nasıl tanıdığını sormuştum bir gün bir konuşmamızda. O Amasya'da doğup büyümüş bir bey ve babası da yine öyle kütüphaneci falan bir adam. Süheyl Bey Amasya'ya gittiğinde kütüphaneci olması hasebiyle babasıyla tanışıyor, babasını bulmuş. Ama Amasya'da da bir iki türbeyi, bir yerler ziyaret etmek istiyor. İşte belediye ya da valilik bir araç ayarlamış. Muammer Bey bu 17 yaşında delikanlı o zaman. Ona da rehberlik etmesi, hocaya yoldaşlık etmesi için görevlendiriyorlar. Ve orada bir köprü başında beklerken evladım diyor, bu arabanın gelmesi ne kadar sürecek? O tahsis edilen arabayı bekliyorlar. Hocam diyor 5-10 dakika sürebilir diyor. Ha iyi o zaman diyor. Çıkarıyor hemen çantasında hazır sulubaya takımı. Ama 5-10 dakika zaman yok. Fırçayı diliyle ıslatıp sulubayla orada bir sigara paketinden birazcık büyükçe durduğu noktadan o Amasya evlerini, yamacı gösteren bir sulubaya resim yapıyor. Araba geldiğinde çantasını toplayıp binip devam, nereye gideceklerse oraya gidiyor. İşte dedim bu resim nerede? İşte Muammer Bey'e dedi, valla bilmiyorum nerede. Amasya defteri var mı dedik. Baktık Amasya defteri var. Amasya defteri nerede? Süleymaniye'de. Söyledik oradaki görevli arkadaşa. Yani bu sohbet sırasında gelişen şey de 5 dakika sonra Amasya defteri önümüze geldi. Ve sayfalar çevirirken 8. 10. sayfada karşımıza çıktı o resim. Müthiş bir hikaye. Çok güzelmiş. Neden bazı çalışmalarında da fotoğrafı kullanmış, bazılarında resim kendisi çizmeyi tercih etmiş? Neye göre karar veriyor sizce? Şöyle, fotoğraf muhtemelen bir süre sonra, yani epeyce bir zaman sonra fotoğraf makinesi sahibi olduktan sonra devreye giriyor. Yani fotoğraf konusunda öyle çok titizlendiğini, çok şey yaptığını söyleyemem orada da. Nitekim onu da geçtiğimiz aylarda ikinci cildi çıktı. Şöyle kitaplaştı onlarda, biliyorsunuz, Söylüm Verin objektifinden 1-2 diye. Yine tamamen belgeleme. Yani başka bir şeyi yok, amacı yok. Kayıt altına almak. Biraz önce söylediğiniz yayınlanmış çok sayıda kitabı da var. Onlardan da söz eder misiniz? Hangi tabii ki. alanlarda, hangi konularda? Tabii ki. Yani işte bir Süheyl Ünver bibliyografyası diye kızı Gülbin Hanım'ın, Profesör Aykut Kazancıgil ve Ahmet Güner Sayar'ın ortaklaşa hazırladıkları bir bibliyografya var elimizde. Burada son şeyi söyleyeceğim size. Yani vefatından sonra yayınlananlar da buraya dahil edilmiş durumda. Bugüne kadar yayınlanmış yayın numarası 1969 kitap ve makale toplamda 1969 künye kaydı var, yayını var yani hocanın. Bunun yanılmıyorsam 300 kadar kitap, diğerleri makale. Konu çeşitliliğinden de bahsedelim. Konu çeşitliliği tıp var, tıp tarihi var, yani tıbbi araştırmalar var, erken dönem yoğunluklu tıp yayınları var. Tıp tarihi var, İstanbul var. Bunun yanı sıra bizim işte geleneksel sanatlarımız, ebru, hat, tesip, çiçek kültürü ve bunun yanı sıra mutfak kültürü. Yani meyveler, sebzeler, beslenme alışkanlıkları, yani hocanın öyle bir tarafı da var. Şimdi hatta elim altında öyle bir çalışma da var. Yani hocanın mutfak kültürüne dair yazdıklarının işte kitap, makale hepsini bir araya toplayalım dedik. Defterler hariç, defterlere girmedik. Aşağı yukarı 2000 sayfalık bir külliyata dönüşüyor. Yani 3 ciltlik bir kitap olacak aşağı yukarı. Şimdi kitaplarından bir tanesi de Yahya Kemal'in Dünyası adını taşıyor. Yani bu tabii bana şeyi çağrıştırıyor. Yani Yahya Kemal'in Dünyası ile Süheyl Ünver'in Dünyası birbirine sanki benziyor gibi. Yani ikisinde de bir yitip giden o Osmanlı İstanbul'una bir şey var. Bir ağıt demeyelim de hani ona olan bir hasret var ve bize evet. Birazcık o duyguyu, o zamanı taşıma arzusu var. Sen nasıl şöyle değerlendirirsin? Yahya Kemal'le tabii çok örtüşüyorlar. Bir defa ikisi de Rumeli biliyorsun. Yani şey de baba tarafından Tırnovalı bir ailenin oğlu Süheyl Hoca da. O Rumelilik biraz derviş meşreplik, rint meşreplik Süheyl Ünver'de de var. Yani ikisi birbiriyle o kadar örtüşmese de ikisinde de aynı duygu hissediyoruz o hallerinde, yazdıklarında. Artı bir de sevdiği isimleri sevmiş. Yani Yahya Kemal'i ne kadar önemsediğini, onun işte o dünyasıyla o dediğin, yani senin de işaret ettiğin gibi o ortaklık, o ortak değerler, ortak hassasiyetler, onları da o kitapta kayda geçirmiş ama dediğin gibi yani adeta kendi dünyasını anlatıyor. Gerçekten de zaten onlar kendi dünyasının bir takım unsurları. Yani o Yahya Kemal'le başlardık. Tanpınar'ı, İhtifalci Ziya Bey'i, Fuat Şems'i, İnan'ı, İbn-i Lemin'i, bunlar onun dünyasının karakterleri zaten. Ve onların her birisi içinde açılmış defterler var, henüz yayınlanmamış olsa da. Müthiş. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Arşivinin nerede ve nasıl tasnif edildiğini biraz önce detaylarıyla bize anlattınız ilk sorunun sonunda. Peki şu anda kullanıma açık mı? Süheyl Ünver arşivinden faydalanmak için dinleyicilerimiz arasında bunu merak eden varsa ne yapmak lazım? Biraz bu konularda sizden bilgi alalım. Tabii ki. Yani Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki arşiv kullanıma açık. Ve asıl arşiv de orada. Ve bence zaten Türkiye'de kültür tarihi, sanat tarihi çalışacak hangi konuda çalışırsa çalışsın, kişiler öncelikle o arşivde, ya ben kendi adıma öyle yapıyorum. Ben hangi konuda yazacak olsam, hoca bu konuda bir şey yazmış mı, hoca bu konuda ne demişi önce buluyorum, oradan istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yaptığım birçok çalışmanın kılavuzu Süheyl Ünver olmuştur. Ve bunu yani şiddetle tavsiye ederim. Onunla yetinmeyin diyor zaten. Kendi de söylüyor. Yani benim yaptıklarımla yetinmeyin. Ama ben diyor kendi sağlığımda gördüğüm, duyduğum şeyleri burada kayda geçirdim. Ve gelecek kuşaklara kılavuzluk etmesi için yapmış bunu zaten. Tarih kurumundaki arşiv izne tabi. Oraya çok kolay ulaşılamıyor maalesef. Ama orada resimleri orada. Ve yani sulu boya resimlerin büyük kısmı tarih kurumunda. Onun da işte bir kitaba dönüşmesi konuşuldu, bir hale geldi diye biliyorum ama henüz yayınlanmadı. Ailedekiler de yine kızına ulaşılırsa, kızı yani Gülmen Hanım çok esirgemez. Yani özellikle karşıdaki kişi ciddiyetine inanırsa açar. Yani bugüne kadar kapısından kimseyi çevirdiğini pek sanmıyorum. Peki Ömer Faruk Şerifoğlu, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Süheyl Ünver'i bize çok güzel detaylarıyla hem malzemesini hem çalışmalarını hem yayınlarını anlattınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocanın 35. yılı, vefatın 35. yılı bu geçtiğimiz Şubat'tı. Bu vesileyle onu da yad etmiş olduk. Harika. Ben teşekkür ederim vesile çok olduğunuz iyi için. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz bunu bize tanıdınız. Programımız burada sona eriyor. Haftaya yeni bir konu ve konukla devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.